niyet makbul olur ibadet. Sen kendi niyetini ihlas ile tamam et. Halis niyetse kalsın, düş ardına o dostun. Halis niyete üstün, hak elçisi Muhammed. Halis niyetse kalsın, düş ardına o dostun. Halis niyete üstün, hak elçisi Muhammed. Geç kendi niyetinden, al şah gibi niyetlen. Ummak eğer dilersen en doğru istikamet. Ermek için misale, teslim olup Resul'e. Candan sarıl usule, etsin hüda hidayet. Ermek için misale, teslim olup Resul'e. Candan sarıl usule, etsin hüda hidayet.